lui. Nazywasz ulicę swoim domem, mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki moment, w końcu pojmiesz, czym jest ulica dla hip-hopu, nigdy nie dojdziesz, trzymając się niewłaściwego toru. Ruszam w miasto w poszukiwaniu tej prawdziwej kultury oznak, by wreszcie prawdziwości doznać. Rzadko widzę, jak b-boy kręci się na macie, rzadko słyszę, jak DJ czarne płyty drapie, bo mam inny widok. Twardzieli antychrystów, wszyscy bulletproof, do zadymy każdy gotów, a ja chcę poczuć turbulencję jak podczas lotu, to przyciąga mnie awantury nastukanych idiotów. Kocham hip-hop, to żyję tym na full opcję, jak człowiek z misją, na ulicę z muzyką dotrę. Jak graffiti writer pozostawię po sobie ślad, on jakiś dobry flow up, a ja hip-hopowy trap. Gdzie prawdziwe elementy tego, co zwiemy hip-hopem? Gdzie chłopaki na osiedlach rymujący z boomboxem? W zamian widzę co klasycznie polskie, paru kolesi w bramie obija jednemu mordę. Nie znacie treści, a chcecie tworzyć formę. Przypięcie sobie modnej łatki jest nadzwyczaj proste. A co za masą kreowanych przez media postaw? Pustka! Widzisz dzieciak? Lepiej kurwa to zostaw. Po co golisz głowę? Szerokie ciuchy się wciskasz. Jeśli rok temu frysnęłeś tak jak czeski hokeista, moda prysła, a ciebie już tu nie ma. Dla mnie taki tok wydarzeń nie zawiera elementu zaskoczenia. Tym numerem kładę laskę na to, wolę się wziąć za to, co ma konstruować nową miasta wartość. Nie jak destrukcyjny atom, lecz energetyczny baton. Dać betonu strukturom nowe światło. Miasto daje mi materiał, a ja daję mu muzykę. Na ulicach chcę rapowe bity słyszeć, żeby były tłem, wypełniały każdy dzień jak soundtrack do mych wielkomiejskich opowieści. To hip-hopu kultura, b-boyu breakdance, rymowanie MC, rajterów malowanie na murach. To nie walka na pięści, to kreacja nowych treści. Każde miasto ma tym tętnić. Ma tętnić bitem, ma tętnić życie, budzić ulicę. To głos blokowi, z których chcę usłyszeć, reprezentować swą dzielnicę, swoje miasto. Familia HP oraz center zawsze w akcji. Sprawdź to! Tak jak każda dziedzina, łódzka scena się rozwija prężnie do przodu, od graffiti do mikrofonów zaczynam. Każda szansa daje więcej satysfakcji, możliwości, zrezygnuj z naiwności, wejdź do akcji. Sprawdź to! Enki familia HP, druga płyta. A jakby ktoś pytał, LDZ, witam, nasz trik bita, NTK ekipa, ulica Piotrkowska, centrum. Na celu ma sprowadzić całą resztę do parteru, zbić ziemię, zawyżyć poziom, podnieść poprzeczkę, złamać reguły, zacząć płynąć wreszcie pełną parą. Wiesz, te projekty mają to do siebie, a gdy nas słuchasz, granat łódzkiego rapu właśnie wybucha. Granat łódzkiego rapu właśnie wybucha. To hip-hopu kultura, b-boyu breakdance, rymowanie MC, rajterów malowanie na murach. To nie walka na pięści, to kreacja nowych treści. Każde miasto ma tym tętnić. Ma tętnić bitem, ma tętnić życiem, budzić ulicę. To głos blokowi, z których chcę usłyszeć, reprezentować swą dzielnicę, swoje miasto. Familia HP oraz center zawsze w akcji. Sprawdź to! Sprawdź to.